Zeker. Hé, hey. Er komt nog iets heel bijzonders nu, hè? Ja, Tina en Christina komt samen met haar dochter en met Celine. Oh, jij zit te eten. Oh, sorry. Maakt niet uit. Gaat het goed allemaal? Nou, volgens nog, ondanks de wat trage opstart van vanmiddag. Ja, dat is een opstartprobleem. Ja, met als gevolg van een aantal zaken die eerder passeerden, lopen we nu een halve achter op schema. Maar dat is niet erg. Mijn minste probleem. Ja, dus als niet officieel, maar wel bestaand luchtbuspodium van het Amsterdams Ballongezelschap en het Ruigehoort. De tweede bus is de derde bus. Nee, dit is de tweede bus. De eerste bus is vergaan bij de brand van de grote schuur. De voorkant staat. Hey, daar is Celine. She's here. She's here. Ja, yes, oké. Okay. Bus lady. Ja, oké. Okay. Nou ja, die bent nu backstage. Ja, en de dames gaan zich voorbereiden. En Paul is daar. En hij is building en being assistant. I do the work of five Dutch people. Oh yeah, but we Dutch are so productive. Yeah, you are. Smoking shakies and stuff. I don't smoke. I've never smoked enough shakies in my life that I've seen. I remember we defeated. This is a filter cigarette. Oh, this is not lazy. Sorry. Never underestimate the Scots, because they are originally Irish. Oh, sorry. Ik heb wel het gevoel dat ik een beetje in de weg sta, misschien. Misschien moet je maar dan even buiten schijnt een hele mooie vuurshow te zijn, by the way. Daar is Saskia naartoe. Zij gaan om 21:30 spelen. Dus dan ben je al lang weer terug. Die vuurshow is nu gaande, ergens daar. En dat schijnt best wel een spektakel te zijn. Zijn die skeletten toch? Die skeletten, ja, die heb ik gisteren al gezien. Nee, dat, volgens mij zijn dat niet de skeletten waar Saskia het over heeft, want die was hier ook gisteren. Dus lieve Pattenpoel, om 10:30 begint het hier weer. Ja, maar dan moet ik mentaal voorbereiden. Hoe laat het is en zo. Het is nu 9:15. 9:00. Dat is het ook. Zie je, ik loop ook al een kwartier achter. Ja, jij loopt al een kwartier achter. Half uur dus het wordt pas 11:00 dat ze beginnen. Ben op je post om 9:30. Ja, oké. Dan ga je hier gebeuren. Ja. Nou, dankjewel Sylvia. Geniet van je eten door het rustig gaan. En Hester, die roept nog even de station call. Station call. Ja, ik wil alles wel doen. Ja. Alles voor de goede zaken. Ja, Radio Pattenpoel. Radio Pattenpoel. Op het groene veld. Ja. Bij het ADM. 27 jaar ADM. En ik las ook dat Frankrijk bestaat ergens 50 jaar. Oh. 40 jaar. Binnenkort. Oh, dat zou best kunnen. Als je naar de wc gaat, hier backstage, daar hangt daar een poster. Ah, oké. Okay, ja. In de machinegebouw. Ja. Maar Sil. Is Frankrijk nou Extinction Rebellion geworden? Extinction Rebellion, dan in dit daar geval wel bij betrokken Frankrijk zijn. Wordt. Nee, er zijn gewoon mensen betrokken. Maar Frankrijk, is... Er zijn mensen betrokken bij Frankrijk en er zijn mensen betrokken bij Extinction Rebellion. En sommige van die mensen zijn dezelfde. Die komen wel samen, ja. Maar we gaan het niet over politiek hebben nu. We hebben een gezellig feestje. De politiek. Want anders dan raken we elkaar kwijt in een mist van woorden. Waar de hersenen al niet meer helemaal toe in staat zijn gezien aantal benevelde zaken die tot ons zijn gekomen. Oh, ja, dus lief Pattenpoel, ga alsjeblieft even kijken naar de vuurshow, dan kunnen wij ons hier voorbereiden. Hou van jou! Het is al de tweede keer vandaag dat ik weggestuurd word, joh. Nou ja, zij moeten zich gewoon echt... Ja, er begint een patroon te ontstaan hier. Ik word weer weggestuurd, sorry. Mag ik er even langs? Hoi!